Alternatif, deneysel, bazen de popüler. Her zaman iyi müzik. Zülal Kalkandelen'le Vegan Logic başlıyor. Vegan Logic'ten iyi akşamlar. Ben Zülal Kalkandelen. Bugün geçen hafta başladığımız 2013'ün en iyi albümleri listesine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Geçen programa 12 şarkı sığdığı için en iyi ilk 12 albümden söz edebilmiştim. Bu akşam toplam 13 şarkıya yer verirsek ilk 25 albümü almış olacağız. Açılışı 13 numaradaki Vatican Shadow'un Remember Your Black Day adlı albümünden Contractor, Corpses, Hangover, The Euphrates River'la yapacağız. Bu albümden yıl içinde epey söz etmiştim. Prurient projesiyle de tanıdığımız Dominic Farnow, 11 Eylül olayına ve Amerika'nın terörle savaş denilen programının ortaya çıkardığı tutarsızlığa ışık tutmak için şarkılarına gazete manşetlerinden yola çıkarak isim vermiş. Endüstriyel ve minimal tekno sound'undan hoşlananlar için kaçırmaması gereken bir albüm bence. Vatican Shadow'dan sonra 14. sırada Los Angeles'lı müzisyen Camella Lobo'nun solo projesi Tropic of Cancer yer alıyor. Restless Idols adlı albümün synth perküsyon diyaloğuna Lobo'nun alto sesini başarıyla eklemleyen oldukça karanlık bir psychedelic yolculuk gibi albümden Rise of the Wild'ı dinleyeceğiz bu akşam. 15. sırada Forest Wars'un Dub House Elektronika'yı çok özel bir şekilde bütünleştiren enfes albümü Engravings var. Bu akşam için seçtiğim şarkının adı Lujos. Albümün arkasındaki müzisyen günümüz deneysel elektronik müziğinin en parlak isimlerinden birisi olan Matthew Barnes. Alışılmışın dışında seslere ilgi duyuyorsanız bu albümü es geçmeyin diyorum. Forest Wars'un ardından Vegan Logic 2013 en iyi albümler listesi 16. sıradaki John Grant'le devam ediyor. Kısa bir süre önce İstanbul'da da konser veren müzisyen Pale Green Gas adlı albümünde 2010 tarihli Queen of Denmark'a göre belirgin bir tarz değişikliğine gitti. Elektropop ya da synthpop ile daha çok aşırı neşir oldu. Ama sonuçta bence altından çok güzel kalktı bu albümünde. Bugün Amerikalı aktör Ernest Borgnine adını taşıyan şarkısını dinleyeceğiz. John Grant şarkıda AIDS virüsü taşımakla ilgili duygularından da söz ediyor. Thank you. when she called me on the phone to take my ass to school. Vegan Logic 2013 en iyi albümler listesinin 17. sırasına geldik. Hatırlarsanız Lubomir Menlik adı daha önceki programlarda da geçti. Hatta bir hafta Menlik'in The Song of Galadriel adlı albümünü plaktan tümüyle yayınlamıştım. 65 yaşındaki Ukraynalı piyanist, besteci, minimalizm akımı doğrultusunda farklı bir piyano tekniğiyle icra edilen Continuous müzik, yani sürekli müziğin de öncüsü. Bu yıl Erase Tapes etiketiyle yayınlanan albümü Corollaries, modern klasiğin en güzel kayıtlarından birisi. Peter Broderick prodüktörlüğü üstlenmiş, Nils Fram ise mastering ve mixte maharetini ortaya koymuş. Dinleyeceğimiz şarkının adı Le Miroir d'Amour ve yaklaşık 9 dakika sürüyor. Onun arkasından kulak vereceğimiz şarkı ise yine onunla çok uyumlu olacak. Çünkü 18. sırada modern klasiğin genç yeteneklerinden Nils Fram'ın Spaces adlı albümü var. Ondan seçtiğim şarkı Over There It's Raining. Bu arada yine yeri geldi belirteyim. Geçen cuma akşamı Kontraplak'ta Spaces'i bütünüyle dinlediğimiz Dinleme Odası adlı etkinliğimiz oldukça güzel geçti. Katılımcılara bloğuma yazdığım yazıda da teşekkür ettim ama bir de buradan teşekkür etmek isterim. Evet, şimdi sizi toplam 12 dakika boyunca Lubomir Menlik ve Nils Fram'ın müziğiyle baş başa bırakıyorum. İngiliz elektronik müzik prodüktörü Zombie, 2011'de büyük beğeni toplayan Dedication adlı albümünden sonra bu yılda yine 4AD'nin etiketiyle yayınlanan With Love adlı albümüyle çıtayı çıkardığı yerden düşürmemeyi başardı ve listemizin 19. sırasına yerleşti. Albümden dinleyeceğimiz şarkısı White Smoke'dan sonra İsveçli elektronik müzik ikilisi The Knife'ın Shaking the Habitual adlı albümünden bir şarkı var. 2006 tarihli Silent Shout'tan sonra herkes The Knife'ın ne yapacağını merak ediyordu. İkili sonunda kavramsal yapısı itibariyle feminist ve gay lezbiyen teorilerinden etkilenen politik söylemli, sound olarak ise deneysel elementleri synthpop ve techno ile buluşturan olumlu anlamda agresif ve çok parlak bir albüm yaptı. Kabile kültürünü anımsatan perküsyonuyla dikkat çeken Wrap Your Arms Around Me bu akşam Vegan Logic'te. Tango'nun 21. sıraya yerleşen albümü Fate'den Value Better'ı dinledik. Çarpıcı perküsyonlar, gitar titreşimleri, iddialı hiçbir şey yok Fate'de. Aksine enstrümanlardan çıkan sesler abartısız, çok temiz, arınmış ve bütünlüklü bir sound hakim. Şimdi 22 numaradaki Tim Hacker'a geçeceğiz. Kanadalı elektronik müzik prodüktörü drone ve ambient müziğin son yıllarda öne çıkan isimlerinden birisi. 2011'de yine Cranky Records etiketiyle çıkardığı Rave Death 1972 adlı albümü de müthişti. Onu izleyen Virgins de bizi yanıltmadı. Birazdan dinleyeceğimiz Black Refraction derinden gelen seslerle piyano tınılarını bütünleştirirken dinleyicide melankolik bir etki bırakıyor. Tim Hacker'dan sonra 23. sırada Moby'nin Innocence adlı albümü var. Elektronik müziğin en üretken prodüktörlerden birisi kuşkusuz Moby. 1992'den bu yana toplam 11 stüdyo albümü yayınladı. Bu yıl çıkan Innocence'ın sound'u bana Play dönemini oldukça hatırlatıyor. The Flaming Lips'in vokalisti Wayne Coyne'dan Damien Jurado'ya, Mark Lanegan'dan Skylar Grey'e kadar birçok vokalist albümde Moby'nin müziklerine eşlik etmiş. Bu akşam 23 numaradaki albümden Inyang Bessey'in vokali üstlendiği blues esintili Don't Love Me var. Jamaika ve Nijerya kökenli bir anne babanın Brooklyn'de doğup yetişen kızları Bessey, Moby'nin bir önceki Destroyed adlı albümünde de katkıda bulunmuştu. Mutlaka hatırlayanlar olacaktır. Thank you. Treat me like the worst thing you ever seen. best thing you've ever seen. Treat me like the worst thing you've ever seen. I know you don't love me, but you don't have to be so mean. I know you don't love me, but you don't have to be so mean. I know you don't love me, but you don't have to be so mean. I know you don't love me, but you don't have to be so mean. Geldik 24 numaraya. Bu yıl yine İstanbul'da canlı dinleme şansı bulduğumuz bir diğer grubun Wire'ın Change Becomes Us adlı albümü var. 70'lerin sonuna doğru punk akımının öncülerinden olan grup zaman içinde müziğini farklı yönlere doğru geliştirmeyi çok iyi başardı. Bu yıl çıkardıkları albümde bir kısmı 79-80 döneminden kalan eski kayıtların günümüzdeki düzenlemelerle dönüştürülmüş hali. Az sonra dinleyeceğimiz şarkıların adı Reinvent Your Second Wheel. Vegan Logic 2013 en iyi albümler listesinin 25 numarası Nine Inch Nails ve How to Destroy Angels ile yaptığı çalışmalardan da tanıdığımız İtalyan müzisyen Alessandro Cortini'nin Alan Oxin harikası Forse Uno adlı albümü. Dünya üzerinde sadece 13 adet kalan Buchla Music Easel denilen analog synthesizer üzerinde bir ayda canlı çalınıp kaydedilen albüm, elektronik müzik meraklarının mutlaka dinlemesi gereken bir cevher bana göre. Albümden dinleyeceğimiz Gira adlı parça bu hafta Vegan Logic'in de kapanışını yapacak. Böylece iki programda 2013'ün en iyi ilk 25 albümüne değinmiş olduk. Listenin geri kalanını merak edenler müzik bloğuma bakabilir. Gelecek programda yine bu yılı değerlendirmeye devam edeceğiz ama bu defa yılın en iyi soundtrack albümlerine bakacağız. Aynı zamanda da Vegan Logic'in birinci yaşını kutlamış olacağız. Haftaya buluşmak üzere, hoşça kalın diyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. sorgulayan, sınırları zorlayan, daha önce yapılanı yinelediğinde bile müziğe farklı anlam katanların buluştuğu Vegan Logic her pazartesi 8'de Dinamo'da.